معنای اصطلاحی شه. این نحو معنای اصطلاحی چیه؟ چی کار میداره؟ یبحث و نحوه، یبحث و نحوه ان احوال اواخر کلمات بعد ترکیبه ها. بحث میکنه نه نحوه اصطلاحی علم نه، بحث میکنه از حالت ها میشه آخر کلمات پیدا میکنن. کلمات در زبان عربی حرف هست و اسم هست و حرف اولشون، دومشون، سومشون کاری به کارش نداریم در نحو که چه حرکه‌ای دارن. اونی که برای ما مهمه تو نحو حرکه آخرین حرفه. اون آخرین حرف کلمه رو نحو برای ما مشخص میکنه. اونم نه کلمه خالق. یعنی من اگر روی تخته نوشتم زه، به شما گفتم اینو بخون، تو حق نداری اینو بخونی زیدون یا بخونی زیدن یا بخونی زیدن. این کلمه آخرش هنوز اعرابی به گروه نداره. چرا؟ چون تو جمله نداره. موقعی ما میتونیم آخرین کلمه رو بخونیم که ترکیب بشه. ترکیب بشه یعنی چی؟ یعنی مطمئن مطمئن در تشکیل جمله و کلام. اون موقع میتونیم نقشش رو بفهمیم. آخرین حرف نقش کلمه رو تو جمله مشخص میکنیم و ما آخرین حرف علامتیه که نقش و موقعیت این کلمه رو تو جمله بفهمیم. لذا میگه نقش بحث میکنه از حالتها، حالا رفت، نقش، جد، جد، حالتهای آخر کلمات، اونم بعد ترکیبه ها. بعد ترکیبه ها یعنی بعد از این که رفتن توی جمله، اونجا تشخیص میدیم که این چه نقشی داره. مبتدا بشه مفعول، مفعول بشه منصوب، مضاف الیه بشه مجرور. و الا به تنهایی ما هیچ گونه اعرابی به کلمه نمیدیم. این یه. و ان از بجای ان بالا، و ان موقع المبتدا. موقع یعنی چی؟ نقش، جایگاه، همون تصویر بالا. از آخر کلمات بحث میکنه، یعنی از چی بحث میکنه؟ از جایگاه مبتدا. این مبتدا تو این جمله چه نقشی داره؟ ان موقع المبتدا در جمله. و سوق الجمله من المبتدا. سوق یعنی چی؟ ساخته شدن جمله از مبتدات رو برای ما بیان میکنه که این جمله جمله فعلیت، جمله بگو اسمیت، جمله خبریت، جمله انشاییت، چه نوع جمله هست این رو نه برای ما مشخص الا مبتدا الکلام العربی صحیح، اونم بر اساس کلام عربی صحیح. دیگه طبق کلام عربی فصیح صحیح که درآمد اون عربی قرآنی، این کلمه چه نقشی داره؟ این جمله چه نوع جمله ایه؟ و این کلمه رو آخرش رو چه اعراب بدیم؟ این کار نقشه. پس نه با اول و دوم هر کاری نداره. اون کار چیه؟ بعد درفه که بحث میکنه از حرکات که بهش میگن اشکال، از اشکال کلمه که میگه اولش، دومش، سومش چه اعرابی باید، چه شکل و حرکتی باید داشته باشد. از اون ساختمان کلمه حرف آخر رو صرف کاری به کارش نداره. اون حرف آخر مال کیه؟ پس کلمه والدی در برامون نقشش رو تعیین میکنه که چجوری بخونیمش. حرکه آخرین حرف رو کی تعیین میکنه؟ نقش تعیین میکنه. اونم میگه بر اساس این نقشی که این جمله پیدا کرده این حرکه رو بهش پس صرف رو شناختیم چه کار میکنه. نقش هم دونستیم که ما دنبال چی هستیم. پس ما کلن تو این کتاب دنبال چی میگردیم؟ دنبال این میگردیم که هر کلمه ای رو توی جمله دیدیم آخرش رو بگو. خیلی الان یه و هر سو آخرش رو من چی خوندم؟ مردمه مربوع خوندم. چرا؟ چون این به مداره ناطف و جازم نگو النهو. چرا النهو خوندم؟ سوال و نقشش دیگه ان احوال ان چرا؟ حرف دیگر حرف تو مبدیه ساکر کنم احوال مجرور به حرف جر جردش بدم به جر اواخره مضاف و نلیه ها؟ پس بنابراین اون نقشش بود جمله حرکر آخر رو برای ما بدیم نگاه کنیم الالفاظو ال کلماتو الفاظ کلمات لفظ از لفظه گرفته شده دیگه لفظه یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو از دهانش انداخت میدید عربان که رو خورما میخوردن بعد حتی شد این داختن میدید گفتن لفظ تو ان نبات لفظ تو ان نبات نبات یعنی چی؟ قطره این حتی رو انداختن میدید لفظم اگر لفظش گفتن به دلیل اینکه ما موقع صحبت کردن با دم خودمون رو از کلام از دهانمون چیه؟ این دادیم بگیم الفاظ به این دلیل کلمه هم اگه کلمه گفتن از کلمه کلم یعنی جراحت و زخم اگر کلمه رو انسان ندونه چجوری به کار ببره چی میشه؟ بگو ایجاد جراحتی میکنه در طرف مقابلی هیچ چی قابل جبران براش نیست هر زخمی قابل درمانه الا زخمی که به وسیله درمان بوده میتونن کلمه کل جراحت یعنی ما اساس میدارد مثل نهر که گفتم در لغت به میگن چی؟ جهت حالا چرا به این گفتن نهر دیگه میبینه جاهستش شاعر میگه جراحات و زنان لعل یامو یعنی چی؟ جراحات زنان زخمهایی که نیزه ایجاد میکنه زنان لقائل یامو خوب میشه هر وقتی که باشه بعد از مدت این روش میگیره و خوب میشه لعل یامو اما ولا یلتعم ماجر هم بسان اما هیچ وقت خوب نمیشه اون زخمی که به وسیله زبان میشه و گردرون على الفاظ اندت ترکیب اندت ترکیب این چی؟ تحیل الفاظ کلمات در جمله قسمان دو جوره قسم یثبت و آخر یه قسمی هست یثبت و آخر آخرش ثابت یعنی هر کجای جمله واضح شه هر نقشی پیدا بکنه آخرش ثابت یعنی آخرش تغییر نمی‌کنه. علا حالت واحده جذب و آخر و علا حالت واحده و یک حالت و یسما مبنی اینا میگن مبنی از بنا یبنی بنا یعنی چی؟ ساخت مبنی مفعوله یعنی ساخته شده قالب زده شده اینا قالب زده شدن کارتونی به ما تعبیر دادن چون من همینطوری استفاده دخل و تصرف ما توش بگو نه اینکه این کلمات مبنی کلمات مبنی تو جمله نقش ندارن نقش چرا؟ الان مثلا اگر من گفتم چه تو سباهن یعنی چی؟ یعنی اومد از خود چه تو سباهن خب این سباهن منظوره ظرف مفعوله اما اگه گفتم جه تو امزه اومدم دیروز این امزه اینم درده اینم زمانه اینم داره وقت فعل رو بیان میکنه اما این مبنی بر کسر محلن میشه چی؟ محلن میشه من لفظش آخرش غالبیه دست من دیگه اینه قسمون یک خود و آخر و علا حالت واحدته و یسما مبنی هم نامیده میشه چی؟ نه اما و قسمه یعنی و قسمون آخر یه قسم دیگه حتباردو حتباردو یعنی پشت سر هم وارد میشه برش تتبارد و علا آخرهی احوال هم مختلف هستون وارد میشه بر آخر اون احوال مختلف. یه جا میبینیم مرفوعه جا از ایتون، یه جا منصوبه و ایتون زیدن، یه جا مجروره مررتو به زیدن. احوال مختلفه بهش داستان شد تتبارد و علا آخرهی احوال مختلفه. یوسف ما معاربن به این میگن معرب مقوله. اعربه یعنی اظهره، اعربه یعنی چی؟ اظهره اظهار کرد. معرب یعنی ظاهر کرده شده، آشکار کرده شده، یعنی نقشش بگو کاملا آشکارا بگو دیده میشه. مثل اون مردی نیست که قالبی و ساخته بودش رو به شکل کارتونی به ما تنبیل بشه. این نه، این ظاهره میتونی بگیش مرگوه منصوبه بگو. و قسمون تتبارد و علا آخریهی احوال مختلفون بود و یک سمون بود. حالا کدوم یکی از اینا اصله؟ کلمات معرب اصلن یا کلمات مبنی اصلن؟ معرب اصلن. عقلم اینو میگه، عقل میگه اگر اثری آمد، حالتی آمد، عقل میگه که علامتی هم باید برای ما بگو. لذا 95% کلمات بگی چی که مورد اصله. اصله که اگر اثری آمد ما اون اثر رو ببینیم. اصله. لذا معربات بیشترن و اصل. اصلا اعراب رو که تعریف میکنن میگن چی؟ میگن الاعراب اثرون. اعراب یه اثره. یجله بگو الامر رو بی آخر کلمه. آمن اون رو جذب میکنه میاره در کجا بگو آخری. پس اعراب اصله. به خاطر همین کلمات معرب بیش از کلمات چی هستن؟ من اراد ان یکون کلامه موافقا لقوانین نحو. من شد هر کسی به من اراده، اراده کنه بخواد انیکون کلام بود، بخواد اینو که کلامش باشد موافقاً نه قوانین نه، کلامش باشه موافق با قوانین نه. یعنی اگه تو میخوای سخنی که میگی طبق قوانینه بگو نه، یعنی طبق کلام عربیه بگو. من اراده ان یکون کلامه موافقاً لقوانین نه چی؟ جوابش ده یحتاج ان یعرف الکلمات المبنیت و الکلمات المعرفه. اولین چیزی که تو نیاز داری چیه؟ این که کلمات مبنی و کلمات معرف رو بشناسی. اونایی که مبنیه قالبی استفاده کنی بگی محلن منصوب، محلن منصوب، محلن مجبور. اونهایی که اعراب داره اعرابشون بدی همهارگاهی که برای شما از این کلمات مربی بدش نسوی انگره و الکلمات که الکلمات که چرا خوندم؟ جمع با عرض و ته نفشش. اما صفتش رو خوندم از مبنی گرد ولی کلمات همه مورد این واضح نیست. و انواع اعراب، حالا کلمات معرب کلمات مبنی رو بشناسی، شرطش اینه که انواع اعراب هم بشناسی. بیشتر اعراب ها اعراب به حرکت. زیدون، زیدن، گروه زیدن. اما اعراب به گروه هم داریم، مثل کلمه اب. کلمه اب در حالت رفتی چیه؟ جا ابوک. در حالت نفسی؟ رعیت و اباک. در حالت جزی؟ ابیک. مرر تو به ابیک. لیوسف و اخو. تو قرآن دیدی؟ قالو لیوسف و اخو. اخو چیه؟ ربی. لیوسف و اخو احب و الى ابینا. ابینا چیه؟ احب و الى ابینا مننا و نحن اصفتون این ابانا لفی ضلال مبین. این ابانا امار خدا مخواسته انباه را بده حروف رو برا ما بگه. احب و ابینا ابانا. از بسان توش چیه؟ از انباه را هم بشنیسته. گاهی اوقات هستش که اعراب به حروف دو تا شد. مثلا در حالت جمع صالحون قد افلح المؤمنون در حالت بگو نفسی مؤمنون، در حالت نفسی ان الله يحب المتقين، در حالت نفسی با یا و نون. جدیش هم با چیه؟ مؤمنون. انواع اعراب وردش من موازه بود موازه اعراب هم بشناسید. مثلا اعراب در تسمیه چطوره؟ اعراب در اسماء خمسه یا سته چطوره؟ اعراب در کلمات مفقط چطوره؟ اعراب در کلمات منصرف چطوره؟ اعراب در کلمه غیر منصرف بگو چطوره؟ چرا باید اینا رو بشناسید؟ چرا؟ حتی یعنی برای اینکه لعن یعطیه حتی بعدش ان در تقدیرشون فعل مضارع منصوب شد. چرا بعدش نزیم؟ حتی یعطیه کل لفظ حقه او، تا اینکه به هر لفظی تو کلام حقش رو چکار کنیم؟ ادا کنیم. هر لفظی تو کلام پیدا شد بگیم آقا حق دینه، حق دینه. لیوسفو چرا نگفتیم لیوسفون؟ مبتدا چرا تمرین نداره؟ اینجور غیر منصرف بگیرید. لیوسفو و اخوهو اعراب به حروف بهش دادیم. احبو چرا نگفتیم احبون؟ غیر منصرفه. الا ابینا همه اون حرکات رو داریم، هر کی هر چی حقشه همونو بهش حتی یعطی کل لفظین هست و یسلم من الخطأ لفظی من الخطأ و قلعه نیزید ان لفظی. اگر ما به هر کلمه حقش رو بدیم و هر کلمه رو درست بکنیم، چه نفعی برای ما داره؟ نفع علم نمینه. یسلم ما سالم میمونیم، در امان میمونیم. من الخطأ لفظی از خطای در لفظ. نه به ما این امکان رو میده که ما معصوم میشیم از خطا کردن در بگو نه کلام، نه خطا کردن تو فکر، نه خطا کردن در محتوا، اونا کاری نداره. نه به ما یاد میده که اگر تو خواستی ناسزا هم بگی، دروغ هم بگی، غیبت هم بکنی، تهمت هم بزنی، لفظ درست باشه. نه به ما میگه لفظ درست، فعلش، فاعلش، مفعولش، نقش اعرابیش، همه چیز در جای خطای در لفظ نداری. ممکنه خطای در فکر بگو یا خطای در عقیده، خطای در محتوای سخن نه به ما میگه اگر شما خواستی حرف بزنی به عربی، خواستی معصوم بمونی از خطای در گفتار، باید منو با آمد لذا گفتم یستم من الخطأ. حالا موضع چهارم میگه لم توزد، یعنی تعریف نشده، وضع نشده، قرار داده نشده. قواعد و لتعریف حالت آخر کل کلمت من کلمات مبنی. میگیم یه سری از کلمات مبنی بود، آقا میگه بله. میگیم این کلمات مبنی بود که آخرشون یه حرکه داره که ما نمیتونیم دست بزنیم. امسه از روز اول تا روز آخر دنیا چیه؟ امسه. امسه نمیشه. امسو هم بگو همشون هم اینطورن، یعنی همشون مثلا مبنی بر چه هستن؟ یا همشون مبنی بر زمن همشون مدی بر فتح هم دیگه نه بعضیشون عمده هستن بعضیشون مثل حیثو منسو مدی بر زمن بعضی مثل عینه کیفه مدی بر فتح هم بعضی مثل من و کم مدی بر سکون هم دیگه مشکل چند شد حالا ما چطوری این همه همه بشنسیم دیگه قاعده هم ندارم لمتوز قواعد قواعدی قرار داده نشده برای شناساندن به تعریف برای شناساندن حالت آخر هر کلمه از کلمات بگو قواعدی نداریم که مورد شده شد مثلا بگیم اونایی که ادوات استفهامن همشون مبنی بر فتح اونایی که ادوات شرط هم همشون مبنی بر سکون هم هر چیزی نداره قاطیه همه جور هست درست؟ بگیم اون سخت شد میگه نه و این نمایی تفت و زالکه علف سما زالکه یعنی چی؟ شناخت حلکه آخر این کلمات متوقف است منوط است بر سما شنیدن از اونهایی که قبول شده یعنی عرب اولیه یا اونهایی که از عرب اولیه دارن نقل میکنن و نقلشون صحیح سما الان شما یاد گرفتید حیثو مبنی بر زمه با من برابر شد یاد گرفتید امسه مبنی بر کسره با من برابر شد من هم از کسی یاد گرفتید اینها رو باید شیدید پس معلوم این نمایه طبق و بزاری کرد از نما من افغاه افغاه جمع فنه یعنی چی؟ دهان از دهانهای عارفی من افغاه عارفی از دهان اونهایی که آشنا به لغت عربی اهل فنن و نقله از به جای این نمایت توقف و زالکه علف سما من افغاه عارفی و نقله و من نقله بعد ما متوقف از بر نقل نقل کنیم از کجا نقل کنیم؟ از سماعه و نقله از روز سماع هم میشه دوید متوقف از بر سماع از افعال عارفی و متوقف از بر نقل از کتب صحیح کتاب لغت صحیح کتاب سهار لغه جوهری رو باز میکنیم کتاب لغت قیومی رو باز میکنیم از به صاحب مونی کتاب های خوب لغت نگاه میکنیم میبینیم گفتن آقا امزه مبنی بر کرد و نقل من الکتب صحیح هست فرق معاجم از کتاب های صحیح من معاجم کتاب های لغت حالا کتاب های صحیح ممکنه مثلا کتاب نحو باشه گفته باشه کتاب درس باشه مثلا کتاب شعر باشه ولی توش گفته باشه کتب صحیح یا معاجم که بگرده کتاب های لغت از راه شناخت سما میگن مضمونیات راه شناخت نیست اینجا این قاعده یه سوالی رو میخوام جواب بدم میگن آقا خیلی سخت شد ما این همه کلمات که نصف عربی به قول شما به شمول دو قسمه یه قسم یه قسم ما باید نصفش رو چجوری یاد بگیریم سمایی این خیلی سخت شد میگه قاعده میگه نه اینجا قاعده علا انهو یعنی علا انهو رو میگن علای استدراکیه یعنی بله حقا علا انهو حق مطلب بر اینه یعنی بلی حق مطلب اینه چیه؟ علا انهو لا صعوبه بر لا نفیزه یعنی هیچ مشکلی نیست هیچ سختی نیست لا صعوبه بر فی معرفت کلمات مبنیه تو میگه یه ذره سختی وجود نداره در رابطه با شناخت کلمات من یه ذره سر سوزن هم زور و زحمت نمی کنم چطور؟ میگه به چنده اولا لعنه ها قلیل هستم چطور زیرا درصد اینها نسبت به مبنیات به 5% هم بگو نمی قلیل هستم چطور قلیل راحت میشه قلیل هستم اما قلیلتون به نسبت علل مغرب در قیاس با مغربات کمه تایدن و ثانیه و دلیل دوم لعننا ذکرنا اشهرها بیباب اعراب من باز از این 5% 4% حداقل ما در کتاب خودمون در باب اعراب و بنا تو همه کتاب هایی نه در باب اعراب و بنا براتون چیکار میکنیم؟ اولا کم 5% خب راحت میشه ثانی هم از این 5% هم نمیخواد تو همه جورا بیافتی بری این ور اون ور بخوای از سما و نقل از بزرگ یاد بگی ما این زحمتی کشیدیم از این 5% 4%شو برات کجا تو همین کتاب قیام کردیم خواستانه راحت اینه یا سخت اینه امنن نحلیگینه وضع او قواعد خصوصیت هم به معرفت حالت آخر کل کلمت من هم کلمات اون 95% مهم به معرفا اونجا نحوی ها هنر به خرش دادن چکار کردن؟ اندن نحوی هنر وضع او اونجا نحوی ها تعریف کردن وضع کردن نهادن وضع او قواعد قواعد و دستورالعمل هایی خصوصی دادن ویژه دستورالعمل های ویژه ای قرار دادن برای شناخت حالت آخر هر کلمه اونجا برای دستورالعمل آفریدن دستورالعمل رو اگر حفظ کردی گفتم کل فاعله مفعول دستورالعمل برای درست کردن بعد کل فاعله مفعول شما هر کجا فاعل دیدی دستش قواعد ویژه آوردن برای معرفت حالت آخر هر کلمه از کلمات مولد من این حاضره قواعده و از این قواعد فقرف و حالات رو دیدیم و به خاطر این قواعد و به وسیله این قواعد شناخته میشه حالات رو دیدیم یجب ان یکون فیها با این قواعد شناخته میشه و من حاضر قواعد سعرف و با این قواعد شناخته میشه الحالات همه ی حالات حالاتی که یجب و انگیتون از اینها آخر به همه ی حالت هایی که آخر به رو از چجوری بود همه ی حالت های آخر به با این قواعد چیه؟ درست؟ و نگاه کنید اینجا ولی حالا سلطیت و هنگفون از یا آخر از و همه ی حالت هایی که آخر اسم باید داشته باشن باشن درست؟ اما دیگه نبا آخر حرف چرا چون حرف مرتیه بیتون پنگ هست کاری به کارش نده پس میمونه چی؟ آخر فعل آخر اسم قواعدی وضع کردم که همه حالت های آخر فعل و آخر اسم بگو مشخص فعل چند جوره؟ ماضی مضارع باز از این سه تا دو تاش مال نه نیست ماضی رو هم مال نه نیست اونا رو بحث جایی داره جزء مبنیات میره تو مبنیات و فعل و امر و مدیگن بونیا فعل امر و ماضی مبنی هم اونو کاری و کارش نده و اعرب و مضارع اما مضارع اعرابه فعل مضارع اصلا بگم مضارع مضارع کلمه یعنی مشابه دارع یعنی شابه مضارع یعنی مشابه چرا بهش گفتن مضارع؟ به مشابه اعراب درست شد؟ فعل مضارع مورده و اعرب و مضارع اما فعل مضارع مورده باز در دو حالت چیه؟ مبنی یکی دیده ششم و دوازدهم که بهش میگن قانون انان قانون چی؟ انان انان درست با اونات کلمه چیه؟ بلد میگن زبورن و اوناتن ما اونات نداریم چی داریم؟ یکی فعل مضارع قانون انان یک ربنه و این مبدیه این هم کاری بکارش بعد دیمونه چی؟ نون مضارع نون تأکید مباشر فعل مضارع با نون تأکید مباشر مباشر یعنی چی؟ مستقیم اونجایی که فعل مضارع به طور مستقیم تبدیل به نون تعجیم، یعنی بینشون چیزی فاصله نبوده، ضمیری چیزی فاصله نبوده، میشه دیده اول، دیده چهارم، دیده هفتم، سیزدهم، چهاردهم. هر یضربن، هر یضربن، دوباره هر یضربن، هل اضربن، هل نضربن. این پنج تا صیغه هم مبنی بر فعل، این هم کاریم. پس چند تا برای ما باقی میمونه؟ فعل مضارع به غیر از این دوتا نون و اعرب و مضارعا انعلیا به نون توکید مباشر و من نون اناده میکیران من بکنیم با این دوتا هم به نکیران بقیه فعل مضارع بله مورد داره، اعراب داره، اعراب. حالا اعراب فعل مضارع چیه؟ رفع، نفع، جر. رفع، نفع، بگو جر. جر اختصاصی فعل مضارع. نگاه کن و من حاضر به قواعده تو عرف و الحالات و نتیجه و حالاتی که واجب است انیتون فیها آخر الفه، حالاتی که واجب از آخر فعل مرفوع باشه، منصوب باشه، یا بگو بل حالات علتی یه با ان یکون بیا آخر الاسم، اما آخر اسم مرفوع ان مرفوع باشه، منصوب باشه، چی؟ پس اگر دقت کنید علائم اعراب چند تا میشه؟ چهار تا. خوب نگاه کنید علائم اعراب رفع، نفع، جر، جر. اینا علائم اعراب ها، یعنی اگر یه کلمه مبنی بود گفتی مرفوع غلط، کلمه مبنی بود مثل کیفه گفتی نه علامت نه غلط. اینا علائم چیه بگو؟ اعراب. رفع کنم مال فعل و اسم هر دو، جر مخصوص اف و اسم و قد خود سفر به جر کما قد خود سفر به رو بر جنجر ما جر من مخصوص اف. یعنی اگر مثلا من الان اینطوری گفتم یو از جبو، یعنی شیرده می کنم یو از جبو زیدن ان یکرمن امرون، درست شد؟ ان یکرمن امرون عبا، درست شد؟ ولم یتمنن، یعنی چی؟ یعنی شیفته می کنن زید را، چی شیفته می کنه این کار؟ این که احترام بذاره ام به پدرش و منت هم بگو درست شد؟ الان شما نگاه میکنیم یعجبا چیه؟ فعله و مرفوع. زیدن چیه؟ اسم و منصوب. یکرمه چیه؟ فعله و منصوب. درسته؟ امرون چیه؟ اسم و مرفوعه. عبابو درسته؟ اسم منصوبه. من آوردم بگم که اعرابش میتونه جور دیگه هم بیاد، یعنی نفس میتونه به حرکه باشه، میتونه به غیر حرکه باشه، به برون. لم یتمنن چیه؟ فعله و به برون مجزوم. درست شد؟ خب ولم یتمن یعجبا زیدن ان یکرم امرون بگو عبا ولم یتمنن، درست شد؟ ولم یتمن. فرض کنید که مثلا بگیم یعجبا زیدن مثلا فل بیته، اگه گفتیم فل بیته این بیته میشه چی؟ مجرور. درسته؟ حتی یه مثال براتون بزنم تا کاری به کاری چیز نداره. یعنی الان یه جمله شیرده میکنه زید را توی خونه، این که ام به باباش احترام میذاره و بگو مهنتم نمیذاره، یه جمله با معنا بود. اما شما این جمله رو نگاه میکنی بینید همه چی توش هست، رفت هست، نصف هست، جر هست، جزم هست، با اسم هست، با بگو فعل هست. ما اینها رو به وسیله چی تونستیم تشخیص بدیم؟ به وسیله یعنی اگه من نه بلد نبودم نمیتونستم این جمله رو برای شما چیکار کنم؟ اعراب کنم. نه به من قدرت داد که یعجبو بخوانم و یعجبه بگو، نخوانم یعجب هم نخوانم، و همینطور کلماتی که ما بعدش درست شد. پس این کار کار چی بود؟ نه. علائم اعراب چی شد؟ رفت، نه، جر، جر. اما حالا به قول معروف خارج از بحث، علائم بنا چیه؟ علائم بنا در مقابل هم نه مثل حیثو، در مقابل نه فت مثل کیفه، در مقابل جر چی؟ کسره مثل انته، در مقابل جزم چی؟ سکون مثل کم، کم اهلکنا من درست شد؟ اینا علائم بنا جا به جا مبادا استفاده کنیم ها. از همین الان زبونتون رو صفر میکنید که هر کدوم رو بگو در جای الان. مثلا تمرین دوم یه آیه قرآن داره، دیدید چی داره؟ هوالذی خلقكم من طين ثم قضى اجلا فاجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. هو الذي خب اینا جمله است مسند مسند الیه، هو مبتداست الذي چیه؟ خبره. ولی ما خواهیم بود که ضمائر همشون چی هست؟ مبنی هست. موصولات هم همشون چی هست؟ مبنی هست. پس این دوتا محلن مبتلا خلقتون خلقه مادیه زمیرم فاعلش هر دوتا مبنی مستقره درسته؟ خب فعل مادی هم یه مبنی هست خلقه کن مبنیه، درسته مفعوله و محلن منصوبه ولی مبنیه درسته؟ خلقت کن من تینه، من باز مبنیه. تا اینجا همه کلمات چی بودن؟ مبنی بودن. اما تینه مورد مجرور شد. اون کسی که آفرید شما را از شما را از جنس این آفرید سمت باز مبنی هر مبنی برمان قضا مبنیه فعل فعل مادیه میگیم فعل مادی گفته بودید مبنی برد بود بعده این که تو قضا آقایش میگونه یه چون علف علف قبول حرکت بود نمیگونه علف لا تقبل حرکت قبول حرکت نمیگونه پس مبنی بر فرد هست تحمیلن آقا مبنی این مبنی بر فرد اما فرد شما نمیدید اجلن مورد قضا به زمین فاعلش اجلن چیه؟ مفعول منصوب مفعول از تو بگو قضا اجلن با حال اجلی نهاد برای شما یعنی شما درست از گل آفریده شدید اما مردنی هستید حکم کرده خدا عجلی را برای شما اما و عجل مسمى اون مرگ حرفی که کیه ام برمون چیه؟ و عجلون مطمئن عجلون ببین مرگوه مقدس مطمئن مطمئن آخرش عدد بوده به اعتقال ساکنه با تنبیر افتاده از جایی که اعرابوش بذاریم برن درسته که مطمئن با صفت عجلونه باید میشده مطمئن خب ولی وقتی که علف آخرش شده و علف هم افتاده شده مطمئن درست شد دیگه الان جایی برای اعراب گذاشتن زنبه دادن علامت اعراب دادن نیست پس اعرابش میشه چی؟ مثل اولایی که علا هدن علا هدن علا چرا هدن رو نتونسته چرم بده؟ چون علف خدا افتاده دیگه شده چی؟ انده بود انده زن مقبول من مقبول من ها انده بود محلن من مطابقان انده بود خبره سن من باز مبنیه انتون چیه؟ مبنیه مبتدار مبنیه مبتدار محلن من هم ترون فعل از تو باب بایدش اون باب هم ترون درست شد؟ واقع قاعدش این جمله هم محلن مرگوه به نقش جمله این جمله هم محلن مرگوه به رو خبر مبتدا خبر هم بود اما خود فعل تمترون چه من نیه فرافه؟ مرگوه خود فعلش مرگوه علامت رفعش چیه؟ ثبوت نو علامت رفعش چیه؟ ثبوت نون یعنی الان اگر لم بر سر تمترون در بیاد میشه چی؟ لم تمترون نون میاد ان در بیاد میشه چی؟ ان تمترون نون میاد اون باب زمیره زمیر فاعل از تو بگو معلم مفعول از تو مستندره لگه اون اصلا جای بود تمترون ببینید ما اینجا الان جمله داشتیم که محل اعرابی نداشت مثل حلق از اون مدینه جمله سله محل اعرابی رو بود نداره جمله هم داشتیم محل اعرابی داشت مثل تمترون جمله خبر بود و محلن اینا رو کی به ما یاد میده؟ نه که این کار رو به ما یاد میده ما هر جمله رو که میخونیم راحت بتونیم نقطه بعد اول بعد از اینجا به بعد بحث نحسی رو میشه و واقعا هم باید بشه می باشه کلمه مبنی رو میگیم محلن مجرور محلن مرکور محلن مجرور یا محلن نقش اعرابی نقش اعرابیش چیه؟ میگیم معلم مرد لفظش چیه؟ میگیم لفظم مبنی بر لفظم مبنی بر سکون محلم اول معربات چی شدن؟ معربات چیا بودن؟ فعل و فعل چه فعلی؟ مضارع هم چه مضارعی؟ چجوره؟ کم اعتناد و نون تأکید مباشر نداریم حالا ما میخواییم معربات رو شروع کنیم اول از کنون شروع کنیم؟ فعل مضارع از فعل مضارع چرا؟ چون مباحثش کمه دیگه به فقط مضارع معربه اون هم بگو در حالتی که نون اعتناد نداره نون تأکید مباشر نداره پس اعراب فعل رو میشه دو تا بحث چیکارش کرد؟ جمعش کرد شد به رفته قشنگ بسته بندی کرد یاد گرفت بعد از اون شروع کنیم به اعراب اعراب اسم میاد لذا اول اگر نماز اعراب فعل رو بحث کنیم به خاطر چیه؟ کم بودنشه و راحت تر بحث کردنشه بحث میکنیم به قول جلال الدین سیوطی میگه این بحثش کمه میترسیم اگر وارد بحث اعراب اسم بشیم به قول معروف نزدیک صد دفعه، 200 دفعه با هم بخونیم دیگه اصلا یادمون بره اعراب فعل رو بگو فهم کنیم، اول اینکه کوچولو و کمه کارش رو تموم بکنیم تا برسیم به اونی که بزرگتر است و مباحثش. پس به این دلیله که اول داریم مباحث چی رو میخونیم؟ مباحث او لذا یه جایی شروع شما اگه بخواید یه چیزی یاد بگیرید درصد انرژی و زحمتی که می‌ذارید و خستگی که پیدا می‌کنید شاید بیش از 4 برابر بشه. اینه که سعی کنید کلاس هم شروع کنید همه نداشته باشید. این یک ثانی هم سر کلاس از بغل دستی اون سوال نفهمید. من خودم هم جزو نفهمم. خب نفهمید نداره از بغل دستی سوال میکنید. اون باید همون آن همونی که از من شنیده و یاد گرفته بتونه به تو انتقال بده. این سخته، اون خودش مثل توه، بخواد بهت یاد بده هم عقب میمونه هم شما تازه اگر ازش یادم بگیری با دو شکل یاد گرفتی، یکی به اون شکلی که من گفتم کامه، یکی به اون شکلی که اون هنوز حلاجی نکرده به شما بود. هم سختی یاد میگیری، هم اونو اذیتش کردی، هم خودت خوب یاد میگیری. بهترین راه اینه. ما تو کلاس درسته که داریم درس میدیم، راحت ترین چیز برای من سوال اینه. در شما را تو میگو دوباره بگیم، سه باره بگیم، 4 باره. یعنی اگر از اینجا شروع کنیم همه تون بگیم بگو 40 بارم بگیم تکرار کن تکرار کن. سعی نکنید از بغل، اگر هم از بغل دستی کسی سوال کرد بدون اون سوال شرنده بیشتر ضرر میکنه، جواب نده. چون مجبور شد از خودم بپرسی دوباره براتون تکرار کنم، دوباره من در اختیار شما تکرار کنم. این شیوه یادگیری شما رو بهتر یاد میگیرید. گرفتی چی گفتن؟ نه هم همه نکنید، از بغل دستیتون هم سوال نکنید. چشم سوال نکنید. من هر جلسه ای هم که درس میدم تو اون جلسه سوال چرا جواب نمیدم. درستو بخوای اشکال به من بکنیم من خیلی بزرگه، قبول نمیکنم. جلسه بعد قبول میکنم. این جلسه جلسه یاد بگیریم مال منه، من دارم یاد میدم. درسته؟ شما سعی کنید یاد بگیریم، بعد میرید میشینید مطالعه میکنید، بحث میکنید، مشورت میکنید، مطالب منو نقد و بررسی می‌کنید. اول جلسه آینده اگر زنده بودم اومدم اینجا نشستم معاجنات کنم. یا اینکه گفتی چرا، اینکه گفتی چرا، اینکه گفتی بگو. جلسه اول فقط جلسه ایرانه نفکر چی از کلمه بعد هم نگاه کنید. سعی نکنید که مطلبی رو که ما دارید این سر بندازه پایین پوزگو میخواد بیرید، چون اینایی که یاد میدن برای کمک آموزشی شما خدا ها تون بیرید این تون نوشتن. اولا نمیتونید اون چه که من میگم رو با قول معلوم به همون لحظ و با همون سرعت بنویسید، بنویسی هم فایده نداره. میدونی چرا؟ به دلیل اینکه انسان ذهنش امکان نداره، ممکنه خبرنگار باشه یه مطلب اون آقا داره میگه اینم میریزه، خبرنگاره نه ما یاد بگیره ما منتقل کنه، شما دارید یاد بگیرید، ذهن امکان نداره هم یاد بگیره هم سعب کنه هم انتقال بده، این دو مرحله. لذا تو کلاس سعی بکنیم مطلب، من هر مطلبی از نظر آموزشی داری شما حالا راحت بشینید بعد مطلبی شید، هر مطلبی رو که شما فکر کنید دارم، من یه عبارت که الان دارم میخونم بعدا توی این درس ها نگاه کنید، هر عبارت سه بار خوندم و دوزید دارم، شما بار اول گوش کنید، اصلا بار اول گوش کنید فکر کنید یاد بگیرید، بار دوم هم گوش کنید، بار سوم بنویسید، مطلب که تموم شد دارم میرم پاراگراف بعدی، معمولا چند ثانیه کار کنم، این اصلا جزء به قول معروف کار ما چون یاد گرفتی میتونه همه رو منم نگاه نکنی، شما 100% جاهل به مطالبی که من میگم نیستی، که از اون اول من میبینم یه دونه مثلا خانومی من دارم حالا قصه مثلا بعد بود کسی رو میگم اونم داری میبینی، این عادته غلط هم هست، شما 100% به مطالب من جاهل نیستی، بعضی از عبارت های 10% نمیدونی، بعضی ها رو 20% نمیدونید، بعضی ها رو 30% نمیدونید، بعضی ها رو ممکنه 50% دیگه 100% جهل نداریم، اون جایی که متوجه نشدی بنویسید، مشکلی چی میگم؟ اون جایی که متوجه نشدی بنویسید، فقط هم سعی بکنید نوشته ها تو دوکل کتاب تو نباشه، این یکی کتاب رو شروع داشت بکنید، گاهی اوقات یک کتاب رو بنده میدن میگم مثلا این رو درد بده، خب؟ نگاه میکنم این از این هرش رو کلو شده بگیم این نمیتونی شما بخونیم هیچ که کاغذ بذار جلو، هر مطلبی بود تو کتاب یه دونه یک بذار اونجایی که میخوای با قول معروف حاشیه بنویسی این یک، بعد اونجا یک مطلبش بدیم، بعدن توی مطالعات فعل و فاعل و مفعول و عبارتش رو درست کن، کتاب دوشش کار کن بدیم، هم خوش خرد هم قشنگ هم بدون تو هم رفتگی که بعدا اگه موقع امتحان هم خواستید بخونید کار کنید بتونید بخونید بتونید استفاده کنید، کتاب به دردت هم بعدا چیه؟ خوشگری چی گفتن؟ اینایی که بهتون میگن شیوه کارها رو که بتونید از اقلش هم وقتش هم بذارید زحمتش هم اما استفاده خوبتا دارد یعنی بود منه یه شگفت آورد من نکندم جوجم جوجبا یعنی شیفته میکنه یعنی شگفت آوردن نیست یعنی خوب از چیه؟ یعنی عجبه تعجب کرد اعجبه به تعجب انداخت یک معنا، اما اعجبه معنای دوم هم داره، معناش یعنی چی؟ شیفته کرد مثلا میگم یعجبا نی کلامو یعنی به تعجب انداخت کلام اون معنا، یعنی معنا بگو شیفته خودش کرده احساس کردم خارق العاده یعنی هم شیفته شدنه؟ بله؟ یعنی هم یعنی هم علیقه یعنی هم نه نه اله هم معلوم علیقه یعنی هم یعنی متحیر شد چیزی شد علیقه یعنی هم داری با همزه و با به معنای عاشق شدن خب بسم الله الرحمن الرحیم بریم برای عبد مواد و رفع فعل مضارعه و نصب بهی عموما مواد و رفع فعل مضارعه و نصب بهی بهی هست میشه به جای مواد رفع و مواد چی دیگه باقی میمونه از مواد جرم او بایدون بیه لفت میشه بارا درست شد؟ مواد و رفع فعل مضارعه و نه ببینید من مجبورم یه بحث پایه‌ای براتون بکنم بعد اینو بگم. ما گفتیم که اعراب توسط چی میاد؟ عوامل. اعراب توسط بگوید عوامل میاد. این اعرابی که توسط عوامل میاد در کجا ظاهر میشه؟ در آخر کلمه. یه گفتیم یا نه؟ اعراب اثری است که عامل میاره در آخر کلمه، حالا یا لفظاً یا تقدیراً یا معناً. این اعرابی که ما بحثش رو داریم که اثری که عامل میاره در آخر کلمه، این اعراب به وسیله عامل میاره در کجا؟ در آخر کلمه. به چه شکل؟ لفظاً تقدیرن به بود محلن اعراب دیگه اثر یک عامل میادن. این عوامل دو جورن، عامل و عربی دو جوره. یک عامل لفظی، دو عامل بگیر محل. عامل لفظی اونیه که با گوشمون بگو میشنمیمش، با چشمون میبینیمش، این عامل لفظیه، عاملی که لفظ داره. اما عامل لفظی 98 من اگر بشوریم 98 مثلا اینه انه که انه لگه لاکنه لنه افعال ناقصه حروف جر اینا جز عوامل چی هست؟ لفظی هست. عمل میکنن دیگه. اینه چه کار میکنه؟ لفظ میده به خبرش، نصب میده به اسمش. اینا عوامل لفظی هست. 98 از این 98 درست شد تعداد 7 داشت چیه؟ بگید قیاسیه. 91ش سماعیه. سماعی ها مثل چی؟ مثل اینه، درسته؟ کانه، فرض کن کاده و امسازه. این ها سماعی هست ما با گوشمون یاد گرفتیم، مثل من، الا، ارجر. قیاسی ها مثل فعل. فعل عمل میکنه دیگه، نمیکنه؟ رفت میده به فاعل، نصب میده به مفعول. فعل عمل میکنه، جزء عوامله. لفظی هم هست، درسته؟ اما قیاسیه. ما نمیان بگیم ضربه چه کار میکنه، ما میگیم فعل لازم چه کار میکنه؟ فعل بگو متعدی چه کار میکنه؟ قانون به یاد میدیم. قیاسیه، تو برو بگرد خود قیادش، درسته؟ نه، اسم فاعل عمل میکنه، اسم مفعول بگو عمل میکنه، صفت مشبهه عمل میکنه. به اینا میگن چی؟ عوامل قیاسی، شبه فعل. پس عوامل لفظی چند جور شد؟ دو جور. سماعی که 91 شه، قیاسی 7 داشت، مثل فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، سیره مبالغه، مشتق. عامل معنوی دو تا دونه، 98 تا دو تا عامل معنوی داره، میشه 100 تا دیگه عوامل. 100 دو تا. الف عامل رفع مبتدا، ب عامل رفع فعل مضارع. اینجا بحث ما دو تا چیز داریم مرفوع، اما هر چی نگاه میکنیم چیزی که رفعشون بده نیست. مثلا اگر من گفتم زیدون قائمان، زیدون رو چی رفع داده؟ هر چی نگاه میکنیم چی؟ میگن عامل معنوی ابتداییت. عامل معنوی چی بگو؟ ابتداییت. عامل معنوی ابتدا یعنی همین مبتدا شدن. مبتدا شدن که یه عامل معنویه باعث شده که این چی بشه؟ مبتدا. اما خبر رو چی رفت داده؟ مبتدا. این مبتدا عامل لفظی، خبر رو چیکار کرده؟ لفظ. لذا میگن رفع او مبتدا هم به ابتدا و رفع او مبتدا هم به ابتدا کذاک رفع و خبرن به مبتدا، اما رفع خبر وسیله چیه؟ این عامل اما این عامله؟ دوم عامل رفع فعل بگو مداره. یعنی اگر من گفتم یزره و زیدون امرن، این یزره و آخو چرا نرفو شد؟ میگن تجرد. تجرد یعنی چه؟ آهی بودن. تجرد از عوامل نه و جد عامل رفع فعل مضارع. چی گفتیم؟ تجرد. یعنی همین لخت بودن، همین که عامل نصب نداره، ان نداره، همین که عامل جزم نداره، لم بگو نداره، همین تجرد باعث چی شده؟ رفت. پس اینجا عامل معنوی چی بود؟ ابتداییت. اینجا عامل معنوی چیه؟ تجرد باعث رفتشه. این دوتا عامل عامل معنوی. حالا چرا گفتن عامل معنوی؟ چون ما هرچی گشتیم چیزی پیدا نکردیم. خب اولا اثر هست، الاعراب اثر هست، اعراب اثره. اثر نیاز به چی داره بگو؟ مؤثر داره، چیزی که عامل باشه و اثر رو بگذاره. ما اثر رو میبینیم، مؤثر رو بگو نمیبینیم، تو لفظ مجبوریم مؤثر رو بگیم چیه؟ بگو معنی. اما در جاهای دیگه 98 مؤثر با چشمون بگو میبینیم، میگیم عاملش لفظیه. پس من بحث اعراب رو ببینید چجوری شروع کردم که شما دیگه فهمید مطلب داستان ما کجا اعراب به وسیله عامل میاد، اونم در آخری کلمه میاد، حالا یا لفظنه یا تحریرنه یا بگو محلنه. گاهی اوقات مثل زیده، خب لفظم محلنه زیده، گاهی اوقات تحریرنه مثل موسا، جا از زیدون و موسا، خب زیدون محلنه شد اما موسا بگو آخرش الف داره، اگه موسا بود موسک کاف داشت به جای الف، میخوندیم چی؟ موسکون. ولی چون الفه الفه نمیشه اعراب داره، پس میشه تقدیری. گاهی اوقات محلیه، جا از زیدون و موسا و هادا، هادا هم وارد شده اما معنیه، محلن مرد. عامل دو جوره، عامل لفظی 98 داریم، عامل معنوی بگو دو تا. عامل لفظی که 98 91 کش بگو سماهیه، مثل اینا که میشناسیم، گروه جر، گروه مشبه، جمله فعل، افعال ناقصه، افعال مقارنه، حتیش قیاسیه ها، مثل فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، صيغه مبالغه ها، افعال تفضیل، اینا چیزاییه که قیاسیه. یعنی شما وقتی صفت مشبه رو یاد گرفتی چجوری عمل میکنه دیگه فرقی نمیکنه که این صفت مشبه حسنان باشه یا شریفان باشه، شما صفت مشبه رو یاد میگی چجوری عمل اما عملش بیه. بعد عامل معنوی داریم، عامل معنوی دو تا، عامل رفع مبتدا که ابتداییت و عامل رفع فعل مضارع که بگو فهمیدی چی گفتم؟ خبر رو چی رفت داده؟ مبتدا. نه میگه کذا که رفت و خبرین به مبتدا بره. نه دیگه، یعنی حاضری مواضع، حاضری مواضع، مواضع رو چه نقش اعرابی داره؟ خبر مبتدای محذوفه، یعنی حاضری مواضع رو رفع الفعل عن مضارع و نصب. یا این مبتدا خبرش حذف شده، خودش خبر مبتدا حذف شده، حاضری مواضع یا بوده هنا آهنا مواضع رو، هنا یا آهنا که خبر حذف شده، مواضع مبتدا چیه؟ یرفعو از فعل مضارع رفع داده میشه، فعل مضارع که ازا تجر لده من نواسبه بل زمان رفت داده میشه به مزاره زمانی که به گروه عالی باشه از نستهندگان بله بود این دوتا رو نداره میشه مرکون من این کل مایوز با بنا هم خب ممکنه ما رفتنده نداره نفتنده هم بگو نداره ها؟ اما یه چیزی هستش که مبنیش بکنه نور اناس یا نوره بگو تأکید مباشر خب نمیشه مبنی دیگه و من کل مایوز با بنا هم و هر چیزی که اقتضا کند بگو مبنی شدنش اگر اینها نداشه به رو مداره تو نه با ینزل و مثل ینزل ها چرا مذکوه؟ اون ناس رو جازه؟ المثل رو چرا مذکوه؟ و یسمه رو یسمه اسمر یسمه رو یعنی سمر داشت سمر داشت شد ساختار زاستر این یسمه رو اشجه رو درختان بگو بارور شده میوه دار شده یوسمرا چیه؟ ها؟ غیر مضارع یندلا مضارع چیه؟ ثلاثی مجرد یوسمرا چیه؟ ثلاثی مدید باب ها؟ حالا بغلش بنویسید مثلا یوزل دلو یا یوبست به تو زیدن یوبست به تو زیدن یعنی یومت بزاره شیطان رو زیدن شیطون داره زیدش کار میکنه و یتبست و تو یتبست و تو یعنی چی؟ و زیدن داره وسوسه رو بگور میشه چرا اونها هم میخواه زدن؟ مبارد نمی کنه ربایی رو جردت باشه یومت به تو یا ربایی رو بگور مدید باشه مثل یتبست داره یوبست و از شیطانو زیدن و یتبست و من کل مالیجه با بنا احو یعنی چی؟ و خالی باشه از هر چیزی که اقتضا کنند بناره فعل مضارع یعنی عامل بنا نداشت باشه اگه عامل بنا توش باشه نون جمع مؤنث یا نون تأکید خب مبنی میشه دیگه فرد رفت معنا فهمیدی؟ خب حالا بریم سر عوامل نه از موارد عمده یون سبا از فعل مضارع منصوب میشه فعل مضارع متا هرگاه تقدم هم شلو بیافتد بر این فعل مضارع احد الحروف ناصره یکی از حروف بگو ناصره هرگاه یکی از حروف ناصبه بر او مقدم میشه منصوب میشه چون عامل اومده دیگه عامل چیه؟ حرف نصبنده فعلش کار میکنه؟ عامل بیاد اثر میده منصوب میشه فعل مضارع هرگاه مقدم شد بر او یکی از حروف نصبنده دیگه حروف نصبنده کنم ها؟ ان لن چای ازن چند شد؟ این چهارتا بیشتر این چهارتا نزدنده برمون دارن ان و لن چای و ازن این چهار حرف معتبر نزد میدن برمون دارن ان لن چای ازن بیشتر هم قبول نه هر کدوم اینا یه خواصی دارن هر کدوم اینا چیه؟ یه خواصی دارن ان مثل این ان نحو اوریدو اوریدو مرکوه چرا؟ خونده خواهد از آمه نه فعل زمیرم فارش ان ان اتا ان دمه یعنی چی؟ یعنی چی دوست دارم؟ یاد بگیرم دوست دارم یاد گرفتنم را اوریدو فعل فاعل ان اتعلمه اتعلمه چرا منصوب شده؟ بخاطر که ان فعل از تو زمین ان هم فاعل این ام چه خصوصیاتی داره؟ یک ام نه دهنده این اثر اعرابیش درست شد؟ چی شد؟ نه دهنده این اثر اعرابی. دو حرف مصدری میگن موصول حرفی، حرف مصدری یا موصول به حروف حرفی دو تا گشت. سه اداد استقبال چی شد؟ عدد ببین اون اولی نقش اعرابیش بود. این دو تا بگو از خصوصیاتشه. از خصوصیاتش چیه؟ معارضشو تعبیر به مصدر میبره. دوباره از خصوصیاتش چیه؟ این که فعل مضارع رو که به معنای حال یا استعمال یضربه یعنی چی؟ میزنه. حالا ممکنه الان میزنه، ممکنه آینده میزنه، درست؟ اما ان یضربه یعنی چی؟ یعنی خواهد آینده. درست شد؟ این که بزنه. یعنی اگر شما قرآن میخوندید دیدید نوشته ان تصومو خیرون لکن، ان تصومو یعنی چی؟ قیامو کن یعنی صومو کن، تعبیر و مصدر میشه. خب؟ مبتدا خیرون خبرشه یعنی روزه گرفتن در آینده. یعنی از الان به بعد روزه بگیرید برای شما چیه؟ روزه گرفتن برای شما چیه؟ پس چی شد؟ حرف نصبه نصب میده، حرف مصدری تعبیر به مصدر میبره و علاج استفاده اون فعل مضارع محتوی. الان اريد ان اتعلم یعنی چی؟ دوست دارم یاد بگیرم. چی یاد بگیرم؟ آینده. الان نه، الان دوست دارم من یاد بگیرم. چه این از الان به بعد دوست دارم؟ حالا ان اتعلمه تعبیر به مصدر میده میشه چی چی؟ مفعوله بگو دوست دارم چه چیزی را؟ تعلم را تعبیر به مصدر میده میشه مفعول تعلم را یاد گرفتن را اونی و ان اتعلمه فایده یکی به هم میگرده میگه آقا میگه بله میگه شما مگه نگفتی ان نفت میده میگه چرا ما گفتیم میگه ولی ما تو قرآن دیدیم جایی هست ان اومده نفت نداده ها هیچ کارش بکنیم میگه بخون ببینیم آیهشو کدومه میگه این آیه علمه علمه ان سیکونو من کن مرزا علمه ان سیکونو من کن مرزا. خب علمه فر زمیر و قبه بگو فاردش ان سیکونه ان و ان نه جای دوتا مفهول علمه رو بیجه ها میگم سلسه مسلسه دو مفهول این جای دوتا مفهول. خب این ان سیکونو مگه شما نگفتید که ان نصب میده؟ خب چه چه نصب نداده؟ میگیم ان نصب میده به شرط این که قبلش فعل یقینی، اگر قبلش فعل یقین باشه فعل بگو یقین آ این ان میشه ان مخففه از مثقله یعنی ان نبوده. اصلا ان ناسبه ما بگو نیست، حروف مشبهتون به فعل ان نبوده به اضافه های اس زمیر که زمیر شأنه اسم ان که زمیر بگو شأنه و محذوف. این سیکون و منکم مرزا خبر ان نست، خبر کیه بگو؟ ان نست. اشتباه ندون که هر انی که ان ناسبه بگو نیست، این ان چیه؟ مخفف هم مثقله. از کجا فهمیدیم؟ دو تا دلیل، یکی این که فعل یقینی قبلشه، دوم بین ان و اون فعل یه چیزی فاصله میکنه بهش میگن فواصل. سی صوفه کن لن اینها میان چیکار میکنن؟ بگو فاصله میکنن. به اینا میگن چی؟ فواصل. دو تا راه داریم برای شناخت این ان ناسبه. بگو نیست. انه چیه؟ مخفف هم مستقله. چی بوده؟ انه زمیر شنش هم محضوم. این دو تا خدومه یکی فعل گردینی و دیگری دین و صحبه که بهش میگم چی؟ زمیر شن زمیریه که مرجعش جمله بعده برای تأکید کلام داره. مثل قول قبر الله و عرب قبر یعنی چی؟ یعنی شأن سخنینه. بگو شأن سخنینه. موقعیت کلام اینه که الله و زمیر فرد بین مبتدا خبر داره سوال جوابان. این زمیر شأنه. اول کلام میاد و تأکید کلام بود. مرجعش هم جمله یه بگو مثال یه مثال دیگه بزنید. فعل یقین فعل یقین یه جایی بذار رعی بذار بچه اگه فعل یقین نداشته باشه باز از این انه اگه فعل یقین نداشته باشه اگه نداشت شرایطی که دیگه امن مخفف از مستقله بعد دلیل فاصله است. منظور است مخاطر است اینه دوتاش اون قانون فاصله اون دوتا شرط داره. یعنی اگر امن مخفف از مستقله شد سین و صوبه و لن و قد بسندشون میاد درست شد. از اون طرف هم فعل یقینی چیه؟ اینه که علی من نبود سینم نبود نگاه کنید قاعده ان لا تنسبو ان لا تنسبو المضارعه ان نفت نمیده به فعل مضارعه که اذا وقع بعد فعل یدل علی الیقین زمانی که واقع بشه اون ان بعد از فعلی که بگو دلالت بر یقین میکنه. میگیم یعنی چی؟ یعنی پیر شده دیگه نفت نمیده؟ ضعیف شده؟ مریض شده؟ چی شده؟ میگه نه بابا اصلا اون انی که ما میگیم نفت میدهیم ماهیتا یه چیز دیگه هست. بلکه میباشد ان این نهزن یعنی چی؟ زمانی که بعد از فعل یقینی زمانی که بعد از فعل یقینی میباشد مخففا زن من از زمینه انه هنه چی چیه بگوی؟ مخففه یعن؟ کبول بکن مثل قول شما علم تو انلا یرجع او اخوی چی فاصله کرده؟ لا ان حسین صوفه قد نن لا ان لا یرجع او اخوی الان چجوری اینه ترکیب میکنیم؟ بگیم علم تو برو کن انلا یرجع او اخوی جای دوتا مخبی ان مخفف از مستقره زمیر شأن محذوف بگو زمیر شأن محذوف اسمش لا یرجع فعل اخوی قائل این جمله چیه؟ خبره ان هست دیگه اون رو مشبهتون بزن معلن محذوف خبره درست شد؟ میگه بعد تقدیر رو تقدیر این کلام اینه علم تو انلهو اون ها چیه؟ بگو زمیر شأن اندهو لایجو و خفت بعد پس مخفف شده انده وقتی انده مخفف شده نگاه کنید یه چیز جالبیه دیگه. وقتی ما حرف رو حفظ بشه حرف اصلا خیلی محال کوتاه بشه. ما وقتی برای تخطیب حرف رو حفظ بشه چیکار کردیم؟ بریدیم. خب پس بنابراین اسمی که به تخطیبه رو ببریم میگه به طریق اولاد اسمش هم با اون و خود بفرد انده و خود بفرد بگو اسمها اسمش هرچون. حالا یه سوال میگه شما گفتید بعد از فعل یقینی میگه راست میگه ما گفتید بعد از فعل یقینی میگه حالا اگر یه فعلی بود فعل شک افعال قلوب چی هست؟ نصفشون به معنای بگو علم تو هستن بهشون میگن افعال یقین و شک درسته نه؟ بعضشون به معنی شکه. حالا اگر مثلا به جای علمتو بود بگو زننتو. زننتو یعنی چی؟ عنوان میکنم. اگر به جای علمتو زننتو بود چی کار میکنیم؟ بگو. میگه ما میتونیم دو جور رفتار کنیم. دو جور؟ اگر به جای علمتو زننتو بود میتونیم یقین رو چی شک رو ملحق به یقین کنیم. بخونیم چی؟ بگو منظور چی؟ مفهوم و اعراب ندیم. یعنی اگه اینجوری گفتیم زننتو زننتو ان لا یرجعه لا یرجعه احوش. اگه لا یرجعه خوندیم میشه چی؟ مخففه مستقبله و زن ملحق به یقین شده. اگر یرجعه خوندی چی میشه؟ بگو ان ناسبه و ملحق نشده. یعنی اگر خوندیم لا یرجعه چجوری ترکیبش میکنیم؟ بگیم ان انه ناسبه لا یرجعه به اخوک باید. این جمله تعبیر به مصدر میده جای دوتا مفعوله زنم نگاه کنید. و بی ما فقع بعد از زنه یعنی بعد از فعلهایی که دلالت بر شک میکنه یجوز و الوجهان جایز از هر دوتای این وجه. یعنی کدوم دوتا وجه؟ ان ناسبه و ان مخفف هم نعم و زنن تو انلا یرجه او انلا یرجه او باشه چیه؟ مخفف هم مخفف هم انلا یرجه هم درست شد؟ اصلا فعل فعل افعال یعنی بحث ما رو افعال یرجه اگه فعل یقین و شک نباشه که اصلا بحث مخفف هم مخفف هم رو بود فعل یقین و شک که اگر بعدش ان بیاد احتمال داره مخففه باشه احتمال داره بگو ناسبه باشه. اگه یقین باشه صد در صد مخففه شک باشه دو جور افعال قلو افعال قلو بسن رو گوشتون نباشه افعال قلو شیش هفت بیشتر نیستن دو مقبول برمیدارن نسبشون به معنای یقین کردن نسبشون به معنای بگو شک کردم که علم تو رئیس اون چندتاییه که یقین کردم دنم تو رئیس اوناییه که به معنای بگو شک کردم. حالا به مرور میرسیم به دروش که بهش میگن افعال چی؟ قلوب افعال قلوب افعال یقین و شک چه کار میکنن افعال یقین و شک؟ دو تا مفهوم برمیدارن. اما اضافه بعد بعد غیر ذالک اما اگه ان واقع بشه بعد از غیر ذالک غیر ذالک یعنی چی؟ غیر از یقینی و شکی یعنی غیر از افعال قلوب مثل اورینو اگر واقع بشه بعد از غیر ذالک من الافعال اون فل ابتدا یا واقع بشه در اول کلام فل ابتدا من مثال زدم چه مثال زدم؟ انتصورو خیرون لفت و ماهی قرآن میکنه انتس نومون خیرون اگر واقع بشه بعد از غیر این ها از افعال مثالش چی بود؟ قریدن از افعال بعد از غیر افعال یقین شکلی یا در ابتدا واقع بشه مثل چی؟ انتس نومون خیرون و تفون ناسب این ان ناسب خب ان ناسب چی کار میکرد؟ تفون ناسب هستن و با اول و محضرته ها بگو به من و با سله بعد خودش تعبیر به چی میده؟ تعبیر به مستر اگه نه رست با خودم از مستری یکون رو معمول هست. حالا اگه تعبیر به مستر بره اون مستره چه نقشی داره؟ یکون رو معمول هست لده آمل قبل ها اون مستر میشه معمول برای آمل. حالا اگه آمل قبل بده میشه معمول اگر عامل قبل بگو چیه؟ ابتداییت این میشه چی چی؟ مفتر اعراب میگه آره اعراب شد یکون و معمولا دل آمل قدمه اون فیموز رب قدر ابتدا یا میشه معلن مدهور بگو انتظ امور لحبی به مطلب یا بگو معلن مدهور دیگاه کنیم مثال نهو ارید و ان اتعلمه همون مثال خودش ارید و ان اتعلمه چطور ترکیب کنیم؟ فان و ما بعدها این تعبیر مطلب ان و ما بعدش در تعبیر چیه؟ مطلب منصوب مصدری که چیه بگو؟ منصوب منصوب بنابرای چیه؟ علا کونهی مفعولن به بنابرای این که مفعولن به باشه مفعولن به برای چی؟ به خود برای اریدوی که فعلو خواهد اریدو یعنی چی؟ میخواهم میخواهم چه چیزی را؟ رو انا اتعال نما اینجه یاد بگیرم میخواهم یاد گرفتنم را شما خود و تقدیر تعبیر و مصدر میره میشه این اورید و از تعل دارم دوست دارم بگو یاد گرفتن دارم و نهو حالا مثال برای مبتدا انتصومو خیران لکن انتصومو تعبیر و مصدر میره میشه دیا بکن صومو خیران لکن خیران خبرش لکن متعلق بشه و ان و ما بعدها این تعبیر مصدر در تعبیر مصدر خب چه نقشی داره؟ مربوعه مربوعه بنابرای چی؟ علل ابتدا بنابرای مبتدا بودن تقدیره چیه؟ بگو دیام و کن خیران چی خوندی که حالا؟ انو یاد توی حروف توی عوامل گروه هایی که این نحوزش بحث میکنیم همه این مثلا حروف قسم حروف قسم چند تا هستن؟ ها، گا، تا، ها؟ حروف نر چند تا هستن؟ ان، نن، کهی، ازن حروف جرد چند تا هستن؟ تو هر دسته یکیشون ضعیفه یکیشون چیه بگوید؟ ضعیفه، اصل اصل و پایه حروف نر همین؟ بگوید اینو واسه چی کنید؟ واسه هم این دهنم دارمشه پس یاد گرفتیم بین حروف حروف نر کدوم ریتشونه؟ حالا میکنیم لن دومین حرفی که نر میده چیه؟ لن لن حرف ناسبه و برای تأیید نر تأیید و برای تأیید نر چی گفتم؟ تأیید تأیید یعنی چی؟ تأیید یعنی تأیید بازیه. برای تأکید نه برای چی؟ تأکید نه تأیید تو بعضی از کتاب های سعدی که نوشته بوده تأیید نه یه عده خوندن تعبید گفتن این شده برای ابدیت نه یعنی نفی ابدی میکنه نه نه نفی ابدی نمیکنه من اگر گفتم مثلا شما یه غذا گذاشتید گفتم لا آکلو لا آکلو یعنی چی؟ نمیخورم اگه گفتن لن آکله هرگز نه قطعا نمیخورم با تأکید میگم نمیخورم لن آکله حالا اگه یه روزی اومدم خوردم نسید بگید جیلی همان بگید بگید تو گفتی لن آکله نفیش نفی دو قبضت نفیه بگو تأییدیه تأکیدیه مشخص شده نه؟ و مستقبلم اگه گفتم لن آکله یعنی چی؟ من با تأکید میگم نمیخورم یعنی بعد از این بگو بعد از این نمیخورم با تأکید میگم لن تنالو لن تنالو لن تنالو چی؟ البر حتی تن بگو من ما بگو لن تنالو یعنی چی؟ هرگز از این آیه از سیاق و قرینه و اینها یعنی با تأکید بهتون میگیم با تأکید بهتون میگیم که نمیرسید به نیکی نیکی تمام انبر به نمره 20 نمیرسید ممکنه نمره قبولی بگیری 18 19 اما بیت نیست الور به همه نیکی و بر نمیرسی مگر اینکه انفاق کنی من با من من بعدی است بعد ما تو بود مگر بعضی از اون چیزایی که دوست داری در راه خدا بگو انفاق کن. یعنی یکی از مثلا مثل سوال سوال امتحانی 10 تا چون یکیش هم ننویسید بگو قبول نمیشه قبول میشه اما 20 نشدی البر یعنی نقطه 20 20 نمیگیرید مگر اینکه این سوال آخر رو هم بگو جواب بدید اونم اینه که انفاق هم تو زندگی باشه بله نماز بخونی روزه بگیری ها جهاد هم بکنی همه کار بکنی انفاق نمیکنی قمص و زکات هم میدی اما انفاق نداری قبولی اما نمره 20 اگه میخوای 20 بگیری باید اون سوال آخر رو هم بگو جواب بده اون چیه اون سوال آخر درست شد؟ لن پس لن چی شد؟ حرف نه تأکید نه مستقبل مستقبل که همون هرگز میشه مستقبل تو عبد یا نه مستقبل مستقبل داری فعل مداره ما میگیم یه اکلو یعنی چی؟ یعنی یه اکلو الان میکنم یعنی من الان دارم میکنم یا آکلو درست یا نه؟ ولی اگه الان دارم این یه چیزی رو فعل مضارع هستش و ما الان داره اتفاق میفته بدم که لن مطلبش در بیاریم لن مال کیه بگو بعد از اینه مثلا من الان فرض کن نمی‌نویسم میگم لن اکتوبه لن اکتوبه یعنی چی؟ یعنی من بعد از این بگو نخواهم نوشت لن اکتوبه ولی اگه الان نمی‌نویسم میخوام بگم من الان قلمو نمی‌ذارم میگم چی؟ لا اکتوبه نمی‌نویسم ممکنه الان باشه ممکنه بگو آینده باشه لا اکتوبه اما لن اکتوبه به معنای نمی‌نویسم الان نیست یعنی چی؟ یعنی بعد از این؟ یعنی تا ابد؟ اما اگه گفتم لن اکتوبه یعنی نمی نویسم تأکیدم بگو دارم رو ننوشتم از الان به بعد دیگه همین الان که گفتم اگه گفتم لن اکتوبه یعنی نخواهم نوشت چه نخواهم نوشت از الان با تأکید ببینید این هرگز ممکنه از چی در بیاد مفهوم مثلا تو قرآن میگه لن ترانی ابدا لن ترانی یعنی چی؟ یعنی با تأکید منو نمیبینی خب با تأکید من خدا چون دیدنی نیست پس میشه چی؟ ممکنه با قرینه فهمیده بشه اما معنای لغویش بگیم هرگز لن نبود لن یه جود در دخیل حالا نگاه کنید این ازش یعنی چی؟ تأکید مستقبل نه لن یه جود در دخیل لن یه جود در دخیل یعنی قطعا آدم بخیل جود نمی کنه بخشش نمی کنه آدم بخیل قطعا بخشش نمی کنه یعنی قطعا منظور اینکه با تأکید می کنه حالا اگه یه موقع بخشش کرد ما میخوام بگیم چی؟ میخوام بگیم با تأکید بگیم آدم بخیل بخششی تو وجودش لن یجود البخیل هرگز نیست اذن دادم. وای تو چی میگه؟ اینا کاری گفتم بخورینا.